sam da sam ptica bijela i da letim preko okeana, da se vraćam tamo odakle sam otišao jednog tužnog dana. Moji snovi, to su želje moje, da se ova sudbina promijeni. Ja ne želim da umrem u tuđini, jer znam da se tamo neko nada meni. Moji snovi, to su želje moje, da se ova sudbina promijeni. Ja ne želim da umrem u tuđini, jer znam da se tamo sam kuću u Beharu, tamo negdje preko okeana, na kapi moju ljubav.